non so se quanti assorbi in tappeto, gli ammanti di compra, ma vale andiamo a salare a un padami, a recuperare i sahabiani, mominare, andiare, guzzaste, guzzara, mominare, sana, khala, arnum, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, رحمت للعالمین شفیع المسلمین جہاں انسان یا عبادت اللہ مبتلا جلد شام چہر موجودیا در امتا چہر قسم مہربان جلس دلو مادر کرام امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت جن مقدار دل قرب و پریشان کو یا اللہ میں نے امتیانی عمرہ کے بین شاید حتی اشتار تا حتی اکثر شام خدا تمانا دلی عمر خدا یا سیرت مقدار کر تمانا بلوغت بزر رو آمار انجام دلی کے بعد تقام گزشتے کہ دولانی عمرانی کے بعد تمانا برابری ہے وزر کی حضرت ہے یہ پریشانی ہے رحمت کرم کی جنگ خاطرہ اللہ تعالیٰ نے تو کل ہے قرآن مجید رمضان مبارک ماہ و شرطان نازل کے اندر و یہ شرطان ہے کہ نمبر دو زانے کے طور سے مبسلان برمانا فرمانتا ہر جو کہتا ما ادراکا چیزیں وہ جائے کہ وما ادراک ہے میرا جہنم تو چیز آنے تراچی معلوم ہے کہ تراچی کے مقام چیز مسلسل اللہ کا فرمانی ما ادراک کرنا رہے ہیں تو چیز آنے کے میرے دو خالد کی طور پر سکتی یہ فیمنان علم کے اللہ تعالیٰ کو نبی عطا کر یہ بات بہت زیادہ نہیں یہ آیا بات حسن دینا لیلت القدر خیر صدقات جبکہ صدقات مزیدت ہو اور یہ ہزار ماہ اور یہ مرزلی انگیر کی بات ہے بس معلوم بھی کیا کہ شرکت ہے یہ داری برا عبادت الہیہ سب زندہ داری بتلاوت بے نماز بے نوافل بے دعا بے انواع عبادت بزرگوں کا جو دفعہ مرزوں تنہا دعا کو کرتا سبا بعض پوچھتا ہو تو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرنے کے لئے ولی بعض نے فرمان کرنا انواع عبادت ہم ان کو میں کر رہا حدیث شریف آیا تو کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا و جعل ما تقدر من ذنبه ہر کسی رمضان ماہ بخاطر انتظار ثواب کا سبب ہے اللہ تعالی شانہ وہ چل جاری و بخاطر اور یہ حضرت کامیا ثواب و عبادت کے لیے کا اللہ وہ چل جاری اخلاق میں لشکر نہ ما و بس بعد صغیرہ یا کبیرہ خلاصے کسی کے بحث خلاصے آخر نشینے کہ شہنشاہ ہے حقیقی اگر چنانچہ پہلی گناہ صغیرہ اور بڑا معاف کیا کہ ادنا کرنے میں کام لیتا جب یہ سارا انہیں بعیدے میں چاہیے کو جاتا ہوں ایک حدیث صحیح ہے حضرت من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه ہر کسی کے لیلۃ القدر قیام کے کام کے عبادت کا قیام ہونا سرپاؤں سرنے کا سوال یعنی بے عبادت کا مشہور عبادت انجام ہونا اسی مظاہر کو میں نے کیا تو حضرت بابا پیش کو جانتا ہوں کہ اجے تمام جوازے بينه وبين الله ومسائل إيمانية، دوم انتظار الصواب. يكفي سؤال كان في الصباح كل جمعنا كنا لا صباح صباح سيدنا كتبار قادم دوري قادم جنبه مسلمان در أمريكا سيعطي حمية أوضاع المحسوسة بالله الشيطان والإنسان جن انس شیطان کو قرآن فرماتا ہم جنانی شیطان ہستا ہم انسانی شیطان کو بودے اشان تمام دل خصوصی کے انسان آدھر بہتری زمان مقام موغیت اندگی آزرا ہوتا ہے جنا تو خرافات شکستی دا تنا آقاوی در گناہ چه آقاوی در گناہ مرحمہ مقصر قدران اجدادی فرمانی کے من قطع قصر اموی دمشق تا بودا حضرت یحیی علیہ السلام والسلام طرف محسوب قابل اللہ قصر مردما برا عبادت دیا تھا نشان اللہ لا دیوار کتر قصدر قطع من وشتر من وشتر این مردما ایدی حضرت دریا عبادت دیا صاحب آتر من قطع بابو تو هم باقی بشتر چنی هم اکنرم مردما صلاح چیم بیتی تک صلاح کنیگا تو اپنے چنان سے وقت لے کے صحیح بھی کہتنا کرا دو گے تو حد اگر بھی بتا ہم کی گناہان کا مبتلا نہ بھی کوئی دنو سے دعا اسمان بھی کہتے ہیں یہ داری شرعہ یا ملش ہے کہ آئی ملوست گناہ آلودہ نافرمانی بھی پشتوی غیبت تومت دروغ به مسائل گناه بھی چلا بیداریا و خدا فرمانی که آن خواب شیطر از بیداری است آن چنان کس زندگانی مرده دی انسانی که ایو بخصد بیداریا بهتر بی نسیم نمی دورا بلی به انسان زندہ العمل اللہ تعالیٰ جل شانہ میں زندگیا میں بیداریا میں تھا تمام اسی رضائے تھا اسی طاعت نبی کا اسی محبت اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے تعالیٰ وہ بندگان صالحین بس ہر بات کو یہ اوقات حد نامی کسی کے فرمانے ہم تو احساس کی کہ شاہ اللہ تعالیٰ نعمت خاص کرتے ہیں بیچاری مبارک کی ہوا کے دار مسیح کا انجام دے گی آگاہی کا رابطہ جڑی کو سب آنے تو میں پرکار کر لوں سر سلام کے کتنے لاکھ کتنے کے دن واقع کرے سب بچارا بلی سر اگر جان بھی حضرت گزشت نبی تنبیہ کے نبی مسئلہ یک شکیے پرکار کے ساتھ آئی حق مزانہ کیسے کرنے کی ہمیں بیسما واقع ہے جسی کے ساتھ انتظار ہے لقاء اللہ ہے دیدار بہت اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہے انہیں دنبارا حضرت روحانی معافیہ عمرے بات کرو جی وہ ہشتار دوسرے ہشتار ہشتار اس کا حصہ ہے سوار کے انتظار ہے ایت تو شرح چنین رکھا آسمان برحمت بار تنیز اے بسر تنیز دن اے بسر بحق دنبار مرمو کے شہر عبادت چنین روز سوار محب را ننن آئے سبے رسال اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے بلے برائے اس شب تذکرہ کا حاصل کرنے کو نہ یہ بہترین بہترین تدبیر انتخاب کا انسان ہے برابر دماغ نماز پڑھ یوں یہ بھی معلوم تھا کہ اصطلاح اشما پہلے نماز کی بات ہوا ہمارا جہاں ہمارا مساجد کا عبادت وبرائے نہ پانی جوڑا نماز خانہ نماز کو کام کی نماز کرنا دو دن اکثر کریں چند بول تنسیب کے گزشتہ کے سلسلہ میں ہے دنیا اگر نہ سچے دل پر جا دے تیری بکار ہو بند نہ کر جلی نہ دل کرے یہ دل کو دعا کرنا ہے امور سارگی ہے انجام دے دے ایمان ہے اندر سے میرے پر زرد ہے یہ مسالہ اللہ رب کے جلی نے حقاق کی منزلتا انجام دے اور یہ امور سارگی کا سندہ خلا دے دے حضرت شہر مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمانے کے برامان سے پاسم کر رہا ہے کہ ہم دور کا ہم کی متکفرنی و اتبور قائنا و اتبور قائنا و اتبور قائنا اتکستر قائنا جو کیا مصریہ مصریہ دستی رات دن اندرہ میں ہم بھی اندازہ پر آتا کہ شباب اتاری اگر پر آتا اور انزامہ پر آتا اتی لوگ انزام پر آتا اور اتا میں آتا مرگے میں موافقا در عبادات جتنے اور یہ ہمکاری برا جنین میں محفظیہ کا جب امور دین و دنیا آیا اس کی ہم خیلے پر آقا مردینا برا سر ترست خمودا برا شہرہ تو اور یہ امار صالح ہے جنین عبادت خدا اور شریف ہے اللہ تعالیٰ جلدہ شاہد برا یہ سواب ہے نیسا کہنے گے ہزار قدر کو بارا جنین کی اطاعت ہوا جنین ہے تو فی الحمدہ تمام شما تمام مسلمین نقال و فرمان یہ ماہ اواخر میں اصل افعال قرآن موجود ہیں بدلے میں احساس ہوں یا مولانا چیزیں بیان کرے گا وہ یہ شخص ہے قرآن عظیمہ لہوی وزار ایران فرمان تلعال انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم القران يوم القتل جمعان اذا قضى ايمان احكام تنازل كثيرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و ہم کی در نزیب ہے در نزیب ہے اور نصر و فتح و نصرت و زہرانتی و پیروزی کے در روز قیامت کے در روز جو نہیں ہے ماہ مہیتا ہے ماہ نبار کے رمضان در میدان عبادت در تلاقی و ملاقات ہے یہ ہم کے کفار مثال کا مسیح ابو جہل جنگوں کی ہمت لعنت اللہ علیہ یہ دفاع ایک صدر سے صدر سے صدر سے سہ کر مجاہد و مبارز جانباز مومن واحدی بے قیادت بیان پر عظیم الشان و ابر آگاہ در مقابل کفار بے نبات رقیق يروض التنماتا ودي الشباب حضرت علي المرتضى رضي الله تعالى عنه أضاف عمر نمازي على الأرض سكان لك من مريضه إذا سكان لك من مريضه بحق يجب فمن ذلك نماز هذا جدا على من جرى من السنة يحدث في بسكوت في مدير يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو فرمانے کی شفا اپنے عمر رمضان ہے تو نبی علیہ السلام پر پیغمبر علیہ السلام نے یہ علی کی یہ کافر ہے صاحبان نے اس میں لکھا وحد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن ظاہر مخافر اگان صدیق اکبر سلمان یار بار کے نمبر در حقیقی صاحبان کو پیغمبر علیہ السلام تمام شخص صلاح ہوا جائے اے اللہ یا نبی کو صحابہ قلی یہ جماعت مختصرہ یہ صدر قلی کو حلاق یعنی قلی عبادت گزارے ہیں کہ صاحب دور جمعہ کا سمجھ کے دعا قدر کو دعا تاہد کی فرمانی نبی علیہ السلام ہے حدیث مبارک کے لئے چالوے کے منزل ہے چالوے مبارک کے منزل ہے چند سوال قرمانی اللہ در تکین اعلاق در دعا قدر کے چالوے میدان نگر کا بندہ مبارک ہو گئی ہے اس آسان مبارک دل کو ادا از جائے جا سکے ادا قرآن کا حق سلی ادا قطبا سلی ادا نبی آپ سلی ادا شیرا سلی ادا قرآن کا حق سلی صحابی حسن کا حق وقت کے نشان جنا جا جس کا نبی کا حسن خدا یعنی جنرے کی حق نشان خدا زمین صدا اثار مبارک اثار کا منتر جنرے کی حق نشان خدا اللہ تعالیٰ بچ سیام ازری ایا مصرا وہ دل میں بھی مصرا شامل حال ہو فرما فرما وزد علا حق آج اس کے تمام ازبان کو مصرا کو زبان نہ دیا نازل کو وہ دل میں بھی برحق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حمزہ یوم فرقان یہ اتنا یہ شغلان میرے تو فرقان کا کل بالا دی روز کا فرقان ہے روز فرقان روچی خدا فرق کرنا حق ہوگا بل سفر حکم اسلام جانا میں فرق کرنا ہوں کہ نصرت کے اللہ جانے بس زلامانے کی یہ طرح مہلا سیاہی نشت کر گیا سیستر سیستر سیستر انتصاد کے آیا فاسبان روزہ کے لیے نبی کا نہ کہا خدا کہا ہے آسی نہ کہا حاصل نصیبہ سعادت و الطاف الہی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نصیب تو بلا حضرت کو تھا طرف تھا رسول اللہ اور وقت کی براشا متحرز شان جدا مشت این بعد ہے نصیب کے بارے میں سبحان مزارک کے نام سبحان سعادت ابدی کی طرف محمد یہ ماں وقتی اقدار عنایات کے نبی ماں سارے سبحان تو قدر کرم کا تو جریان کے نبی ماں تو وجود اقدار قرآن کے تو نبی ماں حضرت مرمان کا تو نحمد اللہ برے سبحان روزی کے دروار برے جس پر نزول نبی کر لگا اے اللہ حرم جو بحمد دار بحمد دار اللہ بحر وافر بیشتر کی دوست کرا داستان ہے اب چلا میں تمام امت مسلم ہے دستگیوں کی چار دیا اے اللہ میں خوش بختی اور سعادت بڑی دنیا دنیا سعادت کی دنیا بدل کر رہا ہے السلام عليكم.